ترجمه داسې ده، یعنی په کلي او صحرا کې داسې درې نفره نشته چې په هغو کې دې په جماعت سره لمونځ نه ادا کېږي، مگر پر هغو دې شیطان احاطه او حمله ونه کړي. نو لمونځ په جماعت سره ادا کوه، ځکه شر موږ هغه جلا سوی او لیرې کړه سوی پسه خوري. چې د حدیث شریف مقصد هم داسو چې ستا د ساتنې او حفاظت لپاره لمونځ په جماعت سره ادا کوه، ورنه د شیطانانو د حملې او احاطې لایق ګرځې. نو د جماعت لمونځ د مس، سحر او شیطانانو څخه ساتنه ده. څلرم حصن قیام الليل دی. که څوک غواړي چې ځان د سحر څخه وساتي، د شپې یو څه حصه د لمونځ قیام الليل کوي او په دغه کار کې د اهمال او بې پروايي نه کوي، ځکه په قیام الليل کې بې پروايي کول شیطان پر انسان مسلط کوي. او که شیطان پر یو چا مسلط سي، هغه څوک به د سحر د تاثیر د پاره لایق او آماده وي، یعنی ډېر ژر د سحر تر تاثیر لاندې راتلای سي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې داسې یو سړی یاد کړسو چې ماښام تر سهاره بدوي، یعنی د ماخستن تر لمانځه وروسته چې بده سي بیا د سهار لمانځه ته راکښېني، د شپې و لمانځه ته نه راپورته کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: بال الشیطان فی اذنه، رواه البخاری. یعنی شیطان د هغه په غوږ کې بولی کړی دی. مقصد دا چې دغه سړی هم د شیطان تر تسلط لاندې دی. نو یو د هغو شیانو څخه چې انسان د مس، سحر او شیطان د تاثیر څخه ساتي، قیام الليل د شپې لمونځ دی. مسلمان وروره، کوشش وکړه چې د دغه حسن او لوی خیر څخه محرومه نه سي. پنځم حسن، د بیت الخلا د ننوتلو په وخت کې استعاذه ویل، یعنی په الله عز وجل سره د شیطان څخه پناه غوښتل. دا ځکه چې دغه نجس ځای د شیطانانو د هستوګنې او شپې تېرولو ځای دی، او په دغه ځای کې شیطان ته دا موقع په لاس ورځي چې پر مسلمان حمله وکړي او پر مسلط سي. د کتاب مؤلف وایي: یوه د شیطانانو راته وویل چې زه په دغه سړي هغه وخت ننوتلم چې دی بیت الخلا ته ننوتی، او اعوذ بالله یې ونه ویل، نو زه پر مسلط سوم او په ده ننوتلم. مؤلف وایي: مگر الله عز وجل زما کومک وکی، شیطان می په وتلو سره امر کی او الحمدلله ووتی. د کتاب مؤلف وحید عبدالسلام وایي: یو پیری راته وویل الله عز وجل تاسې ته قوي اسلحه در کړې ده چې په هغه سره تاسې موږ خونسا کولای سي، مگر تاسې هغه نه استعمالوي. ما ویل: هغه اسلحه څه شي ده؟ ویل: نبوي اذکار. رونو امام بخاری او امام مسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه په صحیح حدیث شریف کې روایت کوي چې کوم وخت به وخلاته داخلي دی، ویل به: بسم الله، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث ونر پیرانانو ته ویل کیږي، او خبائث د پیرانانو و شوز ته ویل کیږي. نو دا هغه استعاذه ده چې انسان باید د بیت الخلا د ننوتلو په وخت کې ووایي، نو به ان شاء الله تعالی د پیرانانو د تسلط او غلبې څخه خلاص وي. شپږم حسم، د لمانځه د شروع په وخت کې استعاذه ویل. د جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لمانځه د ادا کولو په وخت کې ولیدی چې د لمانځه په شروع یا د لمانځه د مخه درې واره وویل: الله اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله بکره و اصیلا، او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه و نفسه و همزه. نفخ یعنی کبر، نفس یعنی سحر، همز یعنی وسوسه، جنون او مریضه سرح. وم حسن، د شذ سره د نکاح په وخت کې د دې تحسین او ساتل. ورور، پس له هغه څخه چې ستا پر شذ د نکاح وتړل سو، نو راسته لاس د دې پر تندی کښېږده او دغه دعا ووایه: اللهم انی اسالک خیرها وخیر ما جبلتها علیه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه او ممكن دغ دعاء هم پر ذاتك اللهم بارك لي فيها وقها شر حاسد اذا حسد وساحر اذا سحر وماكر اذا مكر رواه ابو داود اتم حصن د کورنی گډ ژوند شروع په لمانځه سره وکړه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای د واده په شپه چې دی ښځه درته راغله نو یې امر کړ چې ستا تر شا دوه رکعته لمونځ وکړي او بیا دغه دعا ووایه: اللهم بارک لی فی اهلی وبارک لهم فی، اللهم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى الخیر رواه الطبرانی. نهم حسن هغه چې د جماع په وخت کې تحسین یا ساتنه ده. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که یو استاس څخه خپل اهل ته راغلی او ویل بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، او د دوی په مابین کې اولاد وسو هیڅ کله به ودته شیطان ضرر ورون نه رسوي رواه البخاري ومسلم. دغه تحسن ترجمع د مخ ویل کیږي. ورونو د کتاب مؤلف وای یو پیری پس له هغه څخه چې مسلمان سو او الله عز وجل ته توبه وکړه راته وویل: ما د دغه مریض سره په جماع کې اشتراک کاوه، یعنی کم وخت چې به دغه مریض سړي د خپل ښځې سره نزدېکت کاوه زه هم ورسره شریک وم، ځکه ده دغه دعا نه ویل. ورونو تاسو فکر وکړئ، اسلام موږ ته څونه ګران قیمته خزانې را کړي دي، خو متاسفانه موږ یې په قیمت نه یو خبر او نه کار ځینې اخلو. که موږ او تاسې هر یو د ځان سره فکر وکړو د دغه تحسیناتو څخه مو څونه او کله استعمال کړي دي، معلومه خبره ده جواب یې صفر دی. د واده په شپه د شکر دعا او لمانځه په عوض فسق او پجور دی. او بیا په دغه نور ورځني ژوند کې وګوري نو خود به مو ژوند تریخ او په سرګردانوی ډک وي او اولادونه به مو دغه سي د خپل سر او بې تربیي وي. لسم حسن تر بدېدو د مخه به اودس تازه کې چې پر بستر پرېوتې آیت الکرسی به ووایه او تر هغو به د الله عز وجل حمد تسبیحات او ذکر وایه چې بدېږي. امام بخاری رحمه الله هغه حدیث شریف روایتوي چې شیطان و ابو هريره رضي الله تعالى عنه تول كچاتر خوب د مخه آیت الکرسی وویل د الله عز وجل د طرفه به پرده تر سهار ساتونکی ولاړوي او تر سهار شیطان نور دې زکیږي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه قول اقرار وکي او وی فرمایل: صدقك وهو كذوب. چې قصه داسوه د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د زکات د مالو د ساتلو وظیفه راکړه. د شپې یو څوک راغلی چې دغه مالو څخه جرجر خواړه اخیستل. هغه نفر مې ونیوي او ما ویل په والله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته جوړ ولم. سړی ویل: زه محتاج یم، عیالدار یم او د ډیر ضرورت په خاطر راغلم، بیا نه راځم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای سړی مې پریشا سهار سو. سهار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تول: یا ابا هريره برایش پستا بنج څه وکړه؟ ما ویل: یا رسول الله د ډیر ضرورت او عیال شکایت کاوه، زړه می پر وسوځي اله میکي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: مگر د درواغ در تول بیا در ترازی. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وینا په خاطر چې ویل بیا راځي، ز پوسوم چې سړی بیا راتلونکی دی، نو ورته بیدارو. سړی بیا د شپې راغلی غواړي چې خواړه یوسي، ما ونیوي او ما ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جوړ ولم. سړی په زارو یوسو ویل: زه محتاج او عیالدار یم، بیا نه راځم. زما بیا د ده د زاروی په خاطر زړه پر وسوځل سو اله مې کړي. سهار سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه راڅخه وکړه، ویل: یا ابا هریره ستا بندې څه وکړه؟ ما ویل: یا رسول الله د ډیر ضرورت او عیالداري شکایت وکاوه، زړه مې پر وسوځل سو اله مې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هغه درواغ درته ویل، بیا راځي. نو درې مشپه بیا ورته ویښ او بیدار وم. سړی بیا راغلی په خوړو پسې ګرځي، ما ونیوي او ورته ومې ویل: اوس دې نو خامخا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولم. دا دې دریم وار دی چې وایه بیا نه راځم او راسه. سړی ویل پرې مېږده، داسې کلمې به در وښیم چې الله جل جلاله به په هغه سره فایده در ورسوي. ورونو، دا خو در معلومه ده چې صحابه کرامو تر هر چا د خیر د کارو د زده کولو ډېر کوشش کاوه. نو وایي ما ورته وویل هغه کلمې څه شي دي؟ سړی وویل کوم وخت چې د بیدېدو دپاره بستر ته ولاړ سې آیت الکرسی وایه لا اله الا هو الحي القيوم تر اخره. د دغه په واسطه به تر سهاره پورې د الله عز وجل د طرفه محافظ در باندې مقرره وي او تر سهاره شیطان نه در نږدې کیږي. ما هم پرېښاوه. کوم وخت چې سهار سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل برایې دې بندې څه وکړه؟ ما ویل یا رسول الله، هغه ویل چې زه به داسې کلمې در وښیم چې الله عز وجل به د هغو په واسطه فایده راورسوي. ما هم الک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هغه کلمې چې شوې؟ ما ویل ده راته ویل کوم وخت چې د خوب د پاره بستر ته ولاړ سې آیت الکرسی اول تر اخره پورې وایه. او ویل تر سهاره به د الله عز وجل د طرفه ستا سره محافظ وي او تر سهاره شیطان نه در نږدې کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل صدقك وهو كذوب، رشتیا درته ویلی دی خو اصلا دی دروغجن دی. او ویل یا ابا هریره، ته پوهیږې چې دغه دریش پی چې دغه دریش پی دی د چا سره خبرې کولې؟ ما ویل یا د صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا شیطان وو. رواه البخاری. یو لسم حسن، دغه راتلونکي آیاتونه به هر ورځ د ماښام تر لمانځه وروسته وایه. اول سورة البقرة دا اول آيات خد پنزم آيات تر آخرة، دوهم آية الكرسي او تر هغه ورسته دغه دوا او تر هغه ورسته دوا آياتونه، تر آية الكرسي ورسته دغه دوا نور آياتونه، دریم د سورة البقرة درې آخرنی آياتونه. ان شاء الله تعالى په دغه شپه او ورځ کې به د پیرانانو او سحر څخه ساتلی. رواه الدارمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. دولسم حسن، د سهار تر منځ وروسته به سل واره لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کچا د ورځې دغه کلمې په دغه عدد سره وویل دل رب دلسو مریانو د آزادولو ثواب وی او سل نیکی به ورته ولیکل سي او سل گناهونه به ځنی ایسته او محو کړ سي. او په دغه ورځ کې به تر ماښامه پورې د شیطان څخه محفوظ او ساتلی وي او هیڅوک به تر د ښه عمل را نه وړي یا هیچا به تر د ښه عمل نه وي کړی بی له هغه چا څخه چې تر د زیات عمل وکړي. یعنی د هغه چا عمل به تر د ښه او ډیر وي چې دغه کلمې یې تر د ډیرې ویلې وي. رواه البخاری، چې دغه کلمه یې تر د ډیره ویلې. دیارلسم حسن، و مسجد ته به د ننوتلو په وخت کې دا دعا وایه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي كچا دغ كلمة أول شيطان واي نن طول ورز ما سخوصا ترسو. رواه أبو داود. سوار لسم حسن، سهار أو ما شام بدري وار دغ دعا واي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رواه الترمذي. بنز لسم حسن، كم وقت دا كورة خوزي دغ دعا واي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت دغ دعا واي فجوابك درت ويلسي كفيت ووقيت وهديت. او شیطان در څخه لري او ګوشه سي. او بل شیطان ته وایي ته په هغه چا څه کولای سي چې هم هدایت او لارښوونه ورته سوي وي، هم ساتل سوي وي، هم منع کړ سوي وي. یعنی د ده څخه هر شر منع کړ سوي وي. رواه ابو داود والترمذي. شپاړسم حسن، د سهار او ماښام تر لمانځه وروسته به دغه دعا وایه اعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر توارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. ولسم حسن سهار او ما شامب دغ دعا وايه اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون اتلسم حسن سهار او ما شامب دغ دعا وايه اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما انت اخذ بناصيته اللهم انت تكشف المأثم والمغرب اللهم انه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك نولسم حصن سهار او ما شام بدغ دعاوية اعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا اطيق شره ومن شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته ان ربي على صراط مستقيم شلم حسن هر سهار او ما شام بدغ دعاوايه تحصنت بالله الذي لا اله الا هو الهي واله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله نعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دا دغا تحسينات تخه هر يو دير مفيد دي او دغا تحسينات ان شاء الله تعالى بصورة عموم سر دا هر سحر تخه ساتون كده خاصة دا سحر الرب تخه بجي شرط چه بصدق اخلاص او يقين سر تطبق او عمل سي ورونو دا كتاب مؤلف دا نمونيه پر قسم مشتايا وداسي واقعه يا قصة بيانوي چه دا سحر الرب علاج بكشكري دي دی وای د دغه سحر ډیر حالات او متعدد علاجونه سوي دي خو اوس د وخت مراعات په خاطر به په دغه یو قصه یا نمونه سره کفایت وکم دی وای یو ځوان خپل هغه ورور راته راوستی چې یوه هفته د مخه یې واده کړی و مګر د خپلې ښځې سره یې نزدېکت نسوای کولی تر ما د مخه فالبینانو او دجالینو ته یعنی کوټګرانو او ساحرانو ته ورغلی و مګر بې فایدې کم وخت چې زه پوه سوم چې دی و دغسې خلقو ته ورغلی دی نو مې د ده څخه وغوښتل چې پر دغه کار صادقه توبه وکاږي او دغه خلق درواغجنان وبولي ځکه چې ایمان یې صحیح او دغه قرآنی علاج فایده ورته وکړي خو سړي راته وویل پس له هغه څخه چې زه دوی ته ورغلم او د دوی حال مې ولیدی د دوی پر درواغ ویلو چمبازیو د خلقو پر خطا ایستلو مې نور هم یقین زیات سو او بیا نو ما هغه دم پر ووایه او بیا مې ورته وویل چې د سدر یا بیرې د درختې اووه زرغونه بلګونه راوړي خو دوی دغه بلګونه نه کړه پیدا نو یې د کافر د درختې اووه بلګونه راوړه او بیا یې د دوو ډبرو په مابین کې وکوتل ما دغه بلګونه په اوبو کې واچول آیت الکرسی او معوذات مې پر وویل بیا مې مرید امر کوي چې دغه اوبه چشه او غسل پکوه سړی هم دا کار وکړي سحر يا باطل او هغه تړلې فورا خلاص و والحمد لله اولا واخرا يو بل هغه قصه چې سحر الرب په لیونتوب بدل سو يو عقل ځوان و مگر په کوم اورد چې وخپل مگر په کوم اورد چې د خپل شت سره یو ځای سو حالې تغیر وکي او د تړلو حالت ورته پیښ سو او بیا یې دغه حالت ولیونتوب ته واوښتي او دا چې سحر د خپل حال څخه بل حال ته اوړي دا کار نن ورځ د ساحرانو د جهل په خاطر ډیر زیات پیښیږي ځکه دوی ته د سحر اقسام او فنون نه دي ور معلوم لکه هغه ښځه چې وایه و ساحر ته ورغله چې د دې په خاوند داسې سحر وکړي چې بې له دې څخه نور یې د ټولو ښځو څخه بد راسي ساحر هم سحر ور وکړي دی هم په خپل خاوند وخوړي یو دم یې خاوند داسې سو چې د ټولو ښځو څخه بد راغله حتی د خپلې ښځې څخه تر څو چې دا یې هم طلاق کړه شده بلوار بیا و ساحر ته ورغله چې دغه سحر ور باطل کی مگر دا وار ساحر مرسوی نو دغه ځوان هم د سحر الرب څخه ولیون توپ ته ورسېدی لکه لیونی نارې به وهلې او په کلی کې به پر خپل مخ به مقصد او به هدف ریو کم وخت چې د سدر بلګونه په اوبو کې وردم کړس و هغه اوبه یې وچښلې او په ولم به دی ځوان عاقل او پرست سو بیرته خپل اهل او کورنۍ ته راغلی والحمد لله وحده. محترم ورونو اوس د صارم البتار د کتاب اتم فصل شروع کیږي. په دې فصل کې ان شاء الله تعالی د نظر په متعلق خبرې کیږي. نظر په عربي کې عین ورته ویل کیږي، حتی په پښتو کې سترګه هم ورته وایي. اول به د قرآن مجید څخه هغه دلایل بیان سي چې نظر او د هغه تاثیر ثابتوي. دوهم به د سنت نبوي څخه هغه دلایل بیان سي چې نظر او د هغه تاثیر ثابتوي. دریم به د نظر پر وجود او حقیقت د علماي کرامو اقوال را نقل سي. څلرم به د نظر او حسد په مابین کې فرق در وښول سي. پنځم به دا بحث وي چې پیرانان هم انسانان نظر کوي. شپږم د نظر علاج در شول کیږي، او که نور هم په پته کې ځای پاته وو هلته به د نظر د علاج یو څو واقعي قصې د نمونې پر ډول درته بیان سي. او اوس انشاء الله تعالی په اتم فصل شروع کوو. اول به د قران مجید هغه آیاتونه تلاوت سي چې د نظر وجود او تاثیر ثابتوي. الله عز وجل د سوره یوسف په اوش پته اتش پته نمبر آیاتو کې فرمایي وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. رونو دغه قصه خو مو د قصص الانبیاء په سلسله کې په تفصیل سره اوریدلې ده، تکرار ته حاجت نشته. خو حافظ ابن کثیر رحمه الله د دغه دوه آیاتو په ترجمه کې وایي چې الله عز وجل د یعقوب علیه السلام حال راته بیانوي. کم وخت چې د علیه السلام خپل زامن د بنیامین په ملګرتیا د مصر پر طرف لیږل، نو یې دوی امر کړ چې ټوله یو ځای د یوې دروازې څخه مصر ته مور ننوځي، بلکې د مختلفو دروازو څخه په متفرق ډول ورننوځي، لکه څرنګه چې ابن عباس، محمد ابن کعب، مجاهد، ضحاک، قتاده، سدی او نور هم وایي. یعقوب علیه السلام پر دوی د نظر څخه وبېرېدی، ځکه دوی ټوله د جمال، ښې قیافې او قوارې، صحت او ځوانۍ خاوندان وو. نو پر دوی وبېرېدی چې نظر نسي، ځکه نظر حق دی. او فارس د آس څخه راغورځوي، یعنی ښه اس سواره د نظر په واسطه د آس راغورځول کیږي. او د الله عز وجل دا قول چې یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته وایي وما اغني عنكم من الله من شيء، یعنی دغه احتیاط او تدبیر د الله عز وجل د قضا او قدر څخه څوک نسي خلاصولی. که الله عز وجل د یو شي اراده کړي وي هغه نسي منع کولی. او دا چې فرمایي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. علماء کرام وايي د يعقوب عليه السلام د زړه حاجت دغه و چې نظر نسي. او بل دا چې الله عز وجل د سوره القلم په یو 50 نمبر آیات کې فرمایي وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. قصه داسې وه، هلته په مکه مکرمه او مشرکینو کې داسې خلق وه چې په نظر درلودلو او نظر کولو کې ډېر مشهوره وه. نو کفارو دغه خلق وګمارل چې تاسې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خپل بد نظر واچوي. او هغه نظر اچونکي سړي راغلل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په منځ مشغول وو هغه په ډیر قوت سره خپل نظر پر واچاوه او ډیر کوشش یې وکړ چې دا نظر پر د صلی الله علیه و آله وسلم ولګول سي، مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقط په دغه ویلو سره لا حول ولا قوه الا بالله هغه خلق ناکام سو. حافظ ابن كثير رحمه الله واي چې ابن عباس، مجاهد او نور واي لا يزلقونك يعني يحسدونك، معناه كده الله عز وجل ساتنا استاسر نواي د دوی به د خپل بغض حسد او عناد په خاطر نظر کړی وای. نو دغه آیات شریف پر دې دلالت کوي چې نظر او د هغه واقع کېده او تاثیر کول د الله عز وجل په امر سره حق دی. لکه څرنګه چې په دغه باره کې ډېر احادیث روایت شوي دي او اوس به د سنت مطهره څخه هغه حادث را نقل کوم چې د نظر پر تاثیر دلالت کوي. اول د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل العین حق رواه البخاري ومسلم، يعني نظر حق دي. دوهم د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل استعيذوا بالله من العين فإن العين حق رواه ابن ماجه، يعني فالله عز وجل سر نظر سخ پناغواري ذك نظر حق دي. دريم دي ابن عباس رضي الله تعالى عنه سخ روايت دي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا رواه مسلم، يعني نظر حق دي. که یو شی تر قدر د مخه کېدلای نو به نظر تر د مخه سوی وای، او که چیرې د نظر سوی سړي د پاره د اوداسه د تازه کولو غوښتنه درڅخه وسي د هغه د پاره اوداس تازه کوي. ورونو د دغه اوداسه د تازه کولو طریقه به لږ وروسته در وښول سي. څلورم د اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې د ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله د جعفر اولادونه نظر کیږي ایا وهغه ته رقیه وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نعم فلو کان شیء سابق القضاء لسبقته العين رواه احمد والترمذی، یعنی هو که یو شی تر قضا د مخه کېدلای سوای نظر به تر د مخه سوی وای. پنځم د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يسعد حالقا فيتردى رواه أحمد وأبو يعلى، يعني پر یو سړی نظر ویږي او په هغه کې تاثیر کوي تر څو چې ویو لوړ ځای ته وخیږي او د هغه لوړې څخه د دغه نظر په واسطه راولویږي. شپږم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل العين حق تستنزل الحالق رواه احمد والطبراني والحاكم، یعنی نظر حق دی سړی د لوړ غره څخه راچوي. وم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر رواه ابو نعيم في الحلية وصححه الالباني، معنى نظر سړی وقبر تداخلوي او اوش وديك تداخلوي، يعني يو سړی نظر کیږي دغه نظر په واسطه مري او په قبر کې شخول کیږي، او یو اوش نظر کیږي مرګ ته نږدې کیږي بیا نو حلال کړسي او په دې کې پوخ کړسي. اتم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين رواه البخاري، يعني زما د أمت دير خلق د الله عز وجل تر قضاء أو قدر وسط په نظر سره مري. نهم د حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها څخه روایت دی وای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر کاوه چې د نظر څخه رقیه وکم رواه البخاري. لسم د انس بن مالك رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د نظر حمى او نملسخه د رقیه کولو اجازه کړی ده رواه مسلم. ورونو نظر خو معلوم دی او حمى د هر زهري شي و وهلو ته وای، لکه د مار لړم او داس نورو زهري حشرات وهل، او نمله یعنی میجان، خدا نمله یو قسم زخمونه یادانه غوندي زخمونه دي چې پر بدن پیدا کیږي، سوخت او التهاب لري او هغه ځای ډېر لږ پړسیږي او د بدن و نورې حصې ته نشریږي، او د دغه انتشار په خاطر نمله ورته ویل کیږي، یعنی میژان غوندي نشریږي. یولسم د ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما په کور کې د یوې انجلۍ پر مخ یو توره ټپله یا داغ ولیدی. صفعه په عربي کې صفعه ورته وای صفعه ولیده. نو یې وفرمایل بها نظرة استرقوا لها رواه البخاري ومسلم يعني ديت نظر ورسيد لدي ديت پار رقيا وكي نور هم داس احادثة خمجبة پدغة كفايت وكو او دا نظر پا متعلق دا علماء كرام واقوال حافظ ابن كثير رحمه الله واي نظر كيدل او دا الله عز وجل پا امر دا هغة تأثير حق دي حافظ ابن حجر رحمه الله واي دا نظر حقيقت د خبيث الطبع د ترابسخه د داس خوشیدو چې حسد ورسروي و یوچا یا یوشته قتل چې دغه قتل په واسطه و هغه چا یا شته zarar ور پیشیږي چورته قتل سیوی فتح الباری ابن الاثير رحمه الله واي دغه خبره چې خلق واي فلانی نظر سوی دی دا هغه وخت ویل کیږي چې وهغه فلانی ته دشمن یا یو حاسد کتلی وي او په هغه کې تاثیر وکي او د دغه کتلو په خاطر مریض ورون. حافظ ابن القیم رحمه الله د زاد المعاد په کتاب کې د نظر په باره کې ښه مفصل او مدلل بحث لري چې دلته یې را نقلول د وخت د لږوالي په خاطر پرېږدم که بیا په فته کې ځای پاتې و انشاء الله تعالی درته را نقل بیکم. ورونو، یو نظر دی یو حسد، خو زبه هغه فرق درته بیان کوم چې د نظر او حسد په مابین کې موجود دی، خو اول به تر هر څه د مخه د نظر علاج درته بیان کوم، ځکه زه بیریږم چې پته به خلاصه سي او موږ به د علاج تر شولو ونه رسیږو. د نظر د علاج دپاره ډېرې طریقې سته چې زه به د هغو څخه یو څه درته بیان کوم. اوله طریقه د نظر کوونکي د طرفه د اندامو پرېولل یا اودس. ورونو، که نظر کوونکی وپیژندل سو یعنی دا معلومه سوه چې دغه نظر د فلانی د طرفه څخه دی، نو دې هغه فلانی په اغتسال سره امر کړ سي او بیا دې دغه د اغتسال اوبه پر نظر سوي شي یا سړي د شا د طرفه په یوه وار توی کړ سي انشاء الله تعالی جوړ به سي. د ابي امامه ابن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه سخه روايتي وايزما بلار سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه د مدينه منوره په یو شاله کې چې خرار ورته ویل کیږي غسل کاوه، نو یې هغه خپل اغوسته جبه یا کالی وکشي. عامر ابن ربيعه رضي الله تعالى عنه ورته کتل، څنګه چې زما بلار سهل د ش او سپین پوست خاون وو، نو عامر وویل ما هیڅ داسې پوست نه دی لیدلی لکه دا نن ورځ، دا خو لکه هغه پیغله چې په خپل ځای او کور کې پټوي. سهل رضی الله تعالی عنه پر هغه ځای د نس په شدید درد اخته سو او درد یې نور هم زیاتېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په درد او تکلیف خبر سو او یو چا ورته وویل سر نس راپورته کولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا یو څوک متهموي، یعنی دا وایس چې د یو چا د طرفه څخه نظر ورته رسېدل دي؟ خلق ویل هو. عامر ابن ربيعه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عامر را وغوښتی ورته په قهر سو او ویې فرمایل علام یقتل احدکم اخاه الا برکت اغتسل له، یعنی یو د تاسو څخه ولې خپل ورور وژنې؟ د برکت دعا به ورته کړی وای او د ده د پاره اندامونه پریمینځه. نو عامر هم خپل مخ لاسونه څنګلي زنګنونه قدمونه او د لونګ داخل په یوه کټوري کې پرېولل او دغه اوبه پر سهل د شا د طرفه څخه وپاشل سوې. سهل په دغه لحظه جوړ سو. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. علماء کرام په داخل الازار یعنی د لونګ په داخل اندامو کې اختلاف لري. څوک وایي د جسد هغه حصه مقصد ده چې تر لونګ یا پرتاګه دننه وي، څوک وایي مذاکیر یعنی د ذکورت علامه مقصد ده، او څوک وایي تر ورانه لوړ ځای چې وریک ورته ویل کیږي مقصد دی، ځکه دغه ځای د لونګ یا پرتاګه د تړلو ځای دی. قاضي ابن العربي وایي ښکاره او قوي بلکې حق دا دی چې دا هغه ځای دی چې د بدن څخه و لونګ یا پرتاګه ته ورنږدې وي او د دغه پرېولولو طریقه داسې ده. ابن شهاب الزهري رحمه الله وایي هغه پرېولل چې موږ ته زموږ علماو راښوولي دي د هغه داسې تعریف کوي چې دغه نظر کوونکی سړی ته دې داسې کټورۍ یا ټپ راوړل سي چې په هغه کې اوبه وي. دغه نظر کوونکی سړی دې لاس ورننه باسي، یو وار دې خوله په اوکاشه کې، او دغه اوبه دې په کټوري کې واچوي. بیا دې په دغه کټوري کې یو وار مخ پرېمینځي، او بیا دې د کټوري څخه په چپه لاس اوبه راواخلي، د راسته لاس پر ارغوي دې توی کړي، او بیا دې په راسته لاس اوبه راواخلي، د چپه لاس پر ارغوي دې توی کړي، بیا دې په چپه لاس اوبه راواخلي، پر راسته سنګلي دې توی کړي، بیا دې په راسته لاس اوبه راواخلي، پر چپه سنګلي دې توی کړي، بیا دې په چپه لاس اوبه راواخلي، پر راسته قدم دې توی کړي، او بیا دې په راسته لاس اوبه راواخلي، پر چپه قدم دې توی کړي، بیا دې په چپه لاس اوبه راواخلي، پر راسته زنګانه دې توی کړي، بیا دې په راسته لاس اوبه راواخلي، پر چپه زنګانه دې توی کړي. دغه ټوله پرېولل به یوار او دننه په کټوري کې وي، یعنی اوبه به دالته په کټوري کې تویږي، او بیا به د خپل لونګ یا پرتاګه دننه اعضا په کټوري کې پرېمینځي. دغه کټورۍ به پر مځکه نه ایږدي، د هغه نظر سوي شخص یا شي پر سر به د شا د طرفه په یوه وار توی کړي. دغه ذکر سوې طریقه په سنن بیهقي کې ذکر سوې، او دا چې دغه د نظر کوونکي د اعضاو پرېولل یا اودس په څه دلیل سره مشروع سوی دی؟ اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، واذا استغسل احدكم فليغسل، رواه مسلم. یعنی نظر حق دی، که یو شی تر قدر دمخه کېدلای سوای نظر به تر دمخه سوی وای، او که چیرې د یو څخه ستاسي د پرېولل غوښتنه وسی هغه دې پرېولل ورکوي. دوهم، د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی: وای کان یؤمر العائن فیتوضا ثم یغتسل منه المعین، رواه ابو داود. یعنی نظر کوونکی سړی په اوداسه سره امر کېدی، او بیا په هغه اوبو سره نظر سوی شخص غسل کاوه. نو د دغه دوو او هغه نور احادیثو څخه د نظر کوونکي اوداس او بیا په هغه اوبو سره د نظر سوی شخص د غسل مشروعیت ثابتیږي. د نظر د علاج دوهمه طریقه: د نظر سوی شخص پر سر لاس کېږده، او دا دعا ووایه: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، رواه مسلم. ده نظر ده علاج دريمة طريقة: ده نظر سوي شخص برسر لازك شرد، أو ده دعاء هو: بسم الله أبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين، رواه مسلم. د نظر د علاج سلرمه طریقه: د نظر سوي شخص پر سر لاس کشیږده، او دغه دعا ووایه: اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. ومسلم. د نظر د علاج پنځمه طریقه: د مریض د درد پر ځای لاس کشیږده، او دغه صورتونه پر ووایه: سوره الاخلاص، فلق، الناس، رواه البخاري. د نظر د علاج په جمه طریقه: په ولوش کې اوبر اوړه، درې واره معوذات پر وای، دا درې واره دغه دعا پر وای: اللهم رب الناس اذهب بالباس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، او بیا درې واره دغه دعا پر وای: بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. بیانو دغه اوبه د نظر سوي شخص پر سر د شا د طرفه په یوه وار په داسې ډول سره توی که چې دغه اوبه یې و ټول بدن ته ورسیږي، باذن الله انشاء الله تعالی جوړ به سي. محترم ورونو، اوس به د نظر او حسد په مابین کې هغه فرق درته بیان کړم چې د دوی دوه په مابین کې موجود دی. اول، حاسد تر نظر کوونکی عام دی، ځکه نظر کوونکی خاص ډول حاسد دی. نو هر نظر کوونکی حاسد دی، مگر هر حاسد نظر کوونکی نه دی. نو ځکه په سورة الفلق کې د حاسد څخه پناه وغوښتل سوه. که یو مسلمان د حاسد د شر څخه پناه وغواړي، نو په هغه کې حاسد او نظر کوونکی دواړه داخل سوه، چې دا د قرآن مجید د اعجاز او بلاغت څخه دي چې شامل او کامل الفاظ استعمالوي. دوهم، حسد د حق او بغض څخه پیشیږي چې د محسود د پاره د نعمت زوال غواړي، مگر د نظر سبب اعجاب د هغه شی ښه او لوړ بلل دي. دریم، حسد او نظر په نتیجه او اثر کې سره یو شی دي، دواړه و خپل مقابل طرف ته که محسود وي که نظر سوی شی ضرر رسوي، مگر په مصدر او منبع کې فرق سره لري. د حسد منبع د زړه کبابېدل او پر محسود دغه نعمت ډېر بلل دي، او د هغه څخه د دغه نعمت د زائلېدو خواهش او تمنا لري. مگر نظر کوونکی داسې نه دی، بلکې د نظر مصدر او منبع د سترګو د کتلو اور دی. نو ځکه نظر پر داسې شي هم واقع کېدلی سي چې نظر کوونکی حسد نور سره لري، لکه جماعت، حیوان، مال او زراعت. او ډېر ځله شاید سړی خپل ځان نظر کړي، نو ویوه شي ته د نظر کوونکي کتل د تعجب او خوښېدو کتل وي، چې هغه د ده د نفس کیفیت هم ورسره وي، چې هغه کیفیت یې پر نظر سوي شي تاثیر کوي. څلرم، حاسد ممکن د داسې شي حسد وکړي چې هغه لا تر اوسه نه وي موجود سوی، خو د وجود امید یې وي. مگر نظر کوونکی بې له هغه واقعي موجود څخه بل شی نسي نظر کولای. پنځم، هیڅ انسان د خپل ځان او مال سره حسد نه کوي، مگر د نظر خاوند شاید خپل ځان او مال نظر کړي. شپږم، حسد بې له خبث او حاقد نفس څخه نه پیښیږي، مگر نظر ممکن د یو صالح شخص د طرفه څخه چې یو شی یې خوښ سي بې له دې ارادې چې د هغه څخه دې دا نعمت زایل سي پیښ سي، لکه د عامر ابن ربيعه رضي الله تعالى عنه په واسطه چې وسهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه ته نظر پیښ سو. سره له دې چې عامر رضي الله تعالى عنه د اولو مسلمانانو څخه دی، بلکې د اهل بدر څخه دی، چې هغه قصه یې په دمخه بیان کې په تفصیل سره درته ذکر شوه. او د هغو کسانو څخه چې د حسد او نظر په مابین کې فرق اجدي، امام نووي، حافظ ابن حجر، ابن الجوزي، ابن القيم رحمهم الله جميعا دي. نو د یو مسلمان د پاره دا مستحب او ښه کار دی که یو شی ولیدي او هغه یې خوښ سو و هغه ته باید د برکت دعا وکړي. دا فرق نه لري چې شی خپل وي یا د بل. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه توفر مال الله بركت عليه، يعني ده بركات دعاء بجور تكريوه. ذكر دغ دعاء ده نظر تاثير منع كوي. ورونو بيرانان هم انسانان نظر كوي. اول ده ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سخ روايات بي واي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده بيرانانو ده نظر سخ پناغوشته، او بیا یې د انسانانو د نظر څخه. خو کم وخت چې معوذتین یعنی سورة الفلق او سورة الناس نازل سوه، دغه یې ویل او د نورو شیانو ویل یې پرېښول. رواه الترمذی. دوهم، د ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په کور کې یوه انجلۍ ولیده، فی وجهها صفعه، یعنی چې د هغې په مخ کې یوه توره ټپله یا داغ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل استرقوا لها فان بها النظره. رواه البخاری. یعنی د دې د پاره رقیه وکړي، ځکه دا نظر سوی ده. فراء چې د عربي ژبې لوی پو او قانون ایښوونکی دی، هغه وایي صفعه یعنی د جن د طرفه نظر. نو د دغه دوو احادیثو څخه موږ ته دا معلومه سوه، لکه څرنګه چې د انسانانو د طرفه څخه نظر واقع کیږي، د غرنګه د پیرانانو د طرفه هم واقع کیږي. نو ځکه پر هر مسلمان دا لازمه ده، کم وخت چې کالی کاږي یا په انداره کې ګوري یا بل هر کار کوي، اسم الله ووایي. دا د پاره د دې چې د خپل ځان څخه د پیرانانو او نورو د نظر آزار لري او منع کړي. محترم ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مې وعده کړې وه، که په پته کې ځای پاته و، د حافظ ابن القیم رحمه الله د نظر په متعلق چې کوم مدلل بحث لري درته بیان به کوم، خو اوس وینم چې په پته کې دونه ځای نه دی پاته چې هغه بحث یې پوښي کې ځای سي، اما بیا هم څونه چې ځایږي هغونه درته بیانوم. حافظ ابن القيم رحمه الله وای داسې یوه ډله چې د عقل او اورېدلو څخه محروم دي د نظر تاثیر او حقیقت باطل بولي او دوی وایي دا خیالات او اوهام دي حقیقت نه لري. چې دغه خلق د عقل او سمع دخوا هغه جاهل ترین خلق دي چې د ارواح او نفوسو د اوصافو او افعالو او تاثیراتو د معرفت او پوهې څخه ډېر لري دي. حال دا چې د ټولو امتو پوهان او عاقلان که څه هم د دوی ملیتونه او مشربونه سره مخالف هم وي د نظر مسئله نه ردوي او نه د هغه څخه انکار کوي، که څه هم د هغه په سبب یا د هغه د تاثیر په جهت او طریقه کې اختلاف سره لري خو انکار نه ځینې کوي او بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې الله عز وجل په بدنو او اروحو کې مختلف قوتونه او مختلف طبیعتونه پیدا کړي دي او په اکثرو کې مؤثر خاصیتونه او کیفیتونه ایښي دي چې د هیڅ عاقل انسان دپاره دا امکان نشته چې په اجسامو کې دي د اروحو د تاثیر څخه انکار وکړي، ځکه دا داسې کار دی چې په سترګو لیدل کیږي او حسیږي. ته وینې چې د یو چا مخ هغه وخت چې داسې څوک ورته وګوري چې دی په قهر کوي او یا دی ځینې شرمیږي څنګه تک سور سي، او وینې چې د یو چا مخ هغه وخت تک ژړ سي چې هغه څوک ورته وګوري چې دی ځینې بیریږي. او دا هم په تجربه سره خلقو لیدلی دي چې یو څوک د یو چا په کتلو سره مریض کیږي او یا یې قواوې ضعیفه کیږي، چې دا کارونه ټوله د اروحو د تاثیر په واسطه پیښیږي. مګر څرنګه چې دغه کارونه د سترګو سره شدید ارتباط لري نو د دغه کارونو نسبت و سترګو ته کیږي، خو په حقیقت کې دا کارونه د سترګو نه دي بلکې دا د روح تاثیرات دي او اروحونه په خپلو طبیعتو کیفیتو خواصو او قوتو کې سره مختلف دي. د حاسد روح د محسد دپاره ښکاره ازارونکی دي، نو ځکه الله عز وجل خپل رسول